فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. حالات دو منافقان بیانی اللہ تعالی او دغسی سلور اقسام دو منافقان بیانی د هر یو ځان لزان له احکامات دو بیانی. رب د آیات دو ما قبل سره بالکل آسان دی. مخکی اللہ تعالی و من استق من اللہ حدیثا د اللہ تعالی نه په خبرو کې سو کرشتو نه نشته دی. نو صلی اللہ تعالی حالات دو منافقان بیانی نو دو منافقانو چې دا کم حالات الله تعالی بیان کړی دي الله تعالی پدې کې رښتونه دي الله تعالی دا پدې کې رښتونه دي پدې کې دروغ نشته رې. فمالکم فی المنافقین نو ولی شولای تاسو د منافقانو مبارکې فیاتین دوړلې شولای د منافقانو مبارکې ولړلې شولای ولی دوړلې شولای والله ارکسهم او الله تعالی نسکور کړی دی ولرا الله تعالی ذلیل کړی دی ولرا بما کسبو په سبب د عمل ندی باندې. په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ما حدیث ذکر کړی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وی په غزوه احد کې سکسان دا غزوی احد نرا واپس شل دا عبدالله ابن عبی ابن سلول سرا رئیس المنافقین دره محصه دا لخکر تقریبا نرا واپس شل. او وجه داوا دا عبدالله ابن عبی ابن سلول پا مشوره بانده پرای بانی عمل بنشو نو بسوی چیز ما پرای بانی عمل نکیگی نو دا سکوم بعضی خلق داسی پا خپل خبر بانی تینگ پاتیزه چی دا سویم هم دا غصی بکیگی نو کله چې هغه را واپس شول د مؤمنانو په هغې کې اختلاف راغی دوه ډلې شول مؤمنان. بعضې مؤمنان مسلمانان وی چې راځی اول دا قتلول غواړي وی دا مسلمانان نه دي د هغې په خلاف باندې نورو مؤمنان مسلمانان وی چې دا خو کلمه وی امنا وی لا اله الا الله وی مونځ کوي روجې نسی نو دا نه وجنو. دا آیاتونه د هغې په باره کې الله تعالی نازل کړل دا کم منافقان چې ستاسو سره مدینه کې موجود و ستاسو نه راواپس شول دا خو اعتقادي منافقان دي او اعتقادي منافقان چې دغه کافران دي یا مسلمانان نه دي هم دغه وجه ده چې الله تعالی راتلونکي آیاتونو کې د منافقانو اقسام بیان کړي دي. بعضې منافق نخرپ وباسه د مخې سره ختمه وه. فما لکم فی المنافقینانو نو ولی تاسو په واره د منافقانو کې فیاتین دوه ډلې شولی د منافقانو باره کې اختلافات مه کوئ دوه ډلې پکې مه جوړیږي. والله ارکسهم الله تعالی نسکور کړی دی لره الله تعالی ذلیله کړی دی لره. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی ده علامه الوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی ده وایي ارکسهم الله تعالی واپس کړی دی لره د ایمان نه کفر ته په دې کارون باندې دیو کافر شوی دی دا منافقان ارکسهم واپس کړی دی دیو لره د ایمان نه کفر ته دیو هغه اسلام اوس باقی پاتې نه دی. ابو حیان رحمة الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا معنا کړی ده رجعهم الله تعالی واپس کړی دیو لره کفر ته. دویم معنا ابو حیان رحمة الله علیه تفسیر بحر المحیط کې کړی ده ازولهم والله ارکسهم او الله تعالی گمراه کړی دی دیولره الله تعالی دیولره گمراه کړی دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی ارکسهم په معنا د ګډوډوالی سره دا منافقان ګډوډ کړی دی الله تعالی دیولره الله تعالی دی ګډوډ کړی دی اوس دیو په دې باندې نه پوهیږي چې دا پیغمبر حق دی او کنه دا کافران په حق باندې دی. امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ وی دا ارکسهم په معنا د اهلکهم سره دی الله تعالی هلاک کړی دی دوی لره د ټولو معنا او مطلب تقریبا یو دی. والله ارکسهم او الله تعالی نسکور کړی دی لره بما کسبو په سبب د عملونو د دیو باندې په سبب د بدو اعمال د دیو باندې. اتوریدونا آیا غواړی تاسو ان تهدو چې هدایت والا وګڼئ من ازل الله هغه څوک چې الله تعالی بلاری کړی دی. دا خو بیلاره گمراه خلق دی، نو څوک چې الله تعالی بیلاری کی آیا تاسو هغه ہدایت والا گنی؟ ازوری دون آیا غواړی تاسو انته دو چې ہدایت والا وګنی؟ من اضل الله، هغه څوک چې هغه گمراه کړی دی الله تعالی بیلاری کړی دی، و من یضلل الله، او هغه څوک چې الله تعالی بیلاری کی هغه در پلن تجد له سبیلا، نو هیڅ چری به اون امید هغه لپاره سبیرن سبیلن لار د ہدایت فلن تجد له سبیلا، داغیر پا ربا لار دا ہدایت و نمومی لار دا ہدایت. تفسیر جلالین لکھری دی سبیلا نمرات سبیل الہدا تی مراد دے، ای طریقا الالہدا، داغیر دا ہدایت دا پارا لار و نمومی، بلکہ اغبا ہمیشہ را پارا بیدی نہیں. ودو لو تکبرون کما کفرو فتکونو نسوا فلا تتخذو منہو مولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله. اول قسم نو منافقان الله تعالی بیانې، څلور اقسام به بیانې ګره منافقان. اول قسم نو منافقان الله تعالی ذکر کړي چې داغي سره قتال کول، داغي سره جنگ کول، داغي وجل هغه جائز دي. په توجه سره د آیاتونو واوري دي کې وا ډیر مشکلات چې خبر ته حل شي چې څوک وجل غواړي او څوک وجل نه غواړي. ود غواړي دیو لو تک پرو نه چې کافران شي تاسو کما کپرو، لکه څرنګه چې دیو کافران دي. دا لو چې لو مصدریه دی، یعنی ود کوپرکم، غواړي دیو کافر کول تاسو کما کپرو لکه څرنګه چې دیو کافران دي، نو دیو تاسو کافر کول هم غواړي. دویم قول هم په سرین دار چې دا لو شرطیه دی، نو بیا جواب دې شرط دا حذف دی. اصل عبارت د سرین ودو لو تک پورونا، غواړي چې کافر شي تاسو، لیسر رو بذالکا، په دې باندې باندې ډیر زیات خوشاله شي. کافران دا غواړي منافقان چې تاسو هم کافر شي بيدین شي، نو دې باندې باندې ډیر زیات خوشاله شي. فتكونو نسوا، شي به تاسو دا غي سره برابر، یعنی مستویین فی الکفر، تاسو به کفر کې دا غي سره برابر شي. فلا تتخذوا منهم اولیاء، نو منی سید دیونه دوستان، حتا یو هاجرو پی سبیل الله، تر دې پورې چې دوی هجرت وکړي په لار د الله تعالی کې، د الله تعالی د دین د اوچتوالي لپاره دوی هجرت وکړي. نو فإن تولوا، کدی مخ وګرځاو، په خذوهم، ونیسئ دوی لره په قید کولو سره، وقتلوهم، قتل کړئ دوی لره، ووجنئ دوی لره، حيث وجدتموهم، کوم ځای کې چې اومئ تاسو دوی لره، ولا تتخذوا منهم وليا، او منیسئ دوی نه دوست ولا نصیر او نه امدادي. فإن تولوا، کدی مخ وګرځاو، ستاسو خبره ونه منله، مبصرینو د دې آیات په تفسیر کې په شرح کې لیکلی دي د هجرت اقسام بیان کړي. په کوم وخت کې هجرت کول دا لازمي او ضروری دي؟ د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هجرت کول د نبی علیه السلام سره مدینه ته لازمی و، دا فرض. د دیو جنا مفسرین د آیات په تفسیر کې لیکلي دي هر هغه ملک او هر هغه وطن چې مسلمانان پاغي کې د اسلام د شعائرو اظهار او قدرت نه لري، دا غینه هجرت کول لازمی دي. داسې یو ځای ته وځي چې هلته کې د اسلام د ارکانو، د اسلام د شعائرو، دا غی د اظهار قدرت لري، د الله تعالی دین پکې په صحیح طریقه باندې کولای شي، او وتا باندې سب پابندی نه، دا سیده ته هجرت کول دا لازمی او ضروری دي. هر یو مسلمان دی سوچ او فکر وکي چې زماره لپاره داسې یو ځای چې زالته کې د الله تعالی د دین په صحیح طریقه باندې، په کامله طریقه باندې دا غی اظهار کولای شم، نو هغه ځای ته بزی، دا هغه ځای نش په هغه ځای کې نشي کولای. فإن تولوا، نو کدیو مخو ګرځاو د هجرت کولنه، او یا ستاسو سره دوستانه او نقله هجرت یو نه ک، نو په حضور هم ونی سیدیو لره په قید کولو سره، وقتلوهم، اوج نه دیو لره، حيث وجدتموهم، کم دې کی چې او مې تاسو دیو لره، نو مندر نو مراد داري چې تاسو په لاس برشي. ولا تتخذوا منهم وليا، او منی سید دیو نه دوست ولا نصير او نسو کیم دادی، الا الذين يسلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حسرت صدورهم، په دې آیات کې الله تعالی دوه اقسام د منافقانو بیان کړی دي چې دا غي سره باندې جنگي هغه وجنه نه یو تویل شو دی معاهد المعاهده استاد چا سره معاهده ده یو منافق دی فوجانو پولیس سره یو ځای دی نو معاهد المعاهد دی ده بس دا داغی مرګره دی استاد داغی سره معاهده ده دیو سره دی معاهده ده ځکه داغی مرګره دویم هغه خلک دی هغه منافقان دی چې ستا په خلاف باندې هم نه جنګیږي او ستا په ملګرتیا کې ستا دشمن سره هم نه جنګیږي بس بیخي بوزدیله دی الله تعالی وایي بس قرار شه داغی نم قرار شه ولی الله تعالی دا کولی شوله چې دای بهادر کړی وی او ستا په خلاف باندې جنګېدلی وی نو منافقت یې خو خپل کار دی ګناه یې خپله ده په خپل ځای باندې خو لیکن ستا دپاره د هغې قتل جایز نه دی الا الذین یصلون الی قوم مگر آ کسان چې یو ځای کېږي د قوم سره بینکم وبینهم میثاقون چې په منځ ستاسو کې او په منځ د هغې کې میثاقون وعده وي دستبندي وي او جاؤکم یا راشي دغه منافقان تاسو ته حسرت سودوروم چې بندي وي سینې د هغې ایو قاتلوکم چې جنګو کې ستاسو سره یو قاتلو قومم او یا جنګو کې له خپل قوم سره چې هغه کافران دي نو دا دوه قسمه منافقان بیان شول یو معاهد المعاهد دی ستا چې کم پوجیانو سره کم پولیس سره کم حکومت سره معاهده ده نو دی د هغې ملګری دی نو بس دام په معاهده کې دا به نه وجنې ها که دا خبره سره وشي د معاهدې په وخت کې چې کومه پلانې دی دې سره به زما معاهده نه وي نو هغه بیا ځانله خبره ده او جاؤکم حسرت صدورهم دا هغه دویم قسم شو چې سینې د جنګ کولو نه بند دي نه ستا سره جنګیږي او نه ستا په خلاف به نه جنګیږي نه ستا په ملګرتیا کې جنګیږي د کافرانو سره او نه د کافرانو سره ستا په خلاف جنګیږي نو بس الله تعالی بوزدیله کړی دی بس ته یې مه وژنې ته دې قلار شه الا الذین مگر هغه کسان یصلونه چې یو ځای کېږي له قوم د قوم سره بینکم چې مومن ستاسو کې و بینهم او په میان د دیو کې میثاقون وعده وي دستبندي وي او جاؤکم یا راشي دیو تاسو ته حسرت صدورهم چې بندې وي سینې د دیو ای یو قاتلوکم چې جنګو کې ستاسو سره او یو قاتلو قومهم او یا جنګو کې خپل قوم سره ولو شاء الله که غوښتل الله تعالی لسلطهم نو خامخا زور ورکړی به دوی لر علیکم به تاسو باندې فلقاتلوکم نو خامخا جنگ به کړی وی ستاسو سره خو الله تعالی ول دا زور او طاقت نه لري ورکړی الله تعالی بوزدیله کړی دي نو تاسو سره ما جنګیږي فاینی اعتدلوکم صلی الله تعالی شرط ذکر کوي دا غی سره د جنگ نه کولو فاینی اعتدلوکم نو کا دیو ډډه کول ستاسو نه فلم یقاتلوکم جنگ چې جنگ نه کوي ستاسو سره چې دیو ستاسو سره جنگیږي نه دویم وهلقوا الیکم السلام او درکې تاسو ته روغه تاسو ته پیش کوي دروغې خبرې بس یاره نه ستاسو سره جنگیږم او نه په پوځ سره جنگیږم دې ته په عام معاشره کې سوی عوام خلک سوتوی عوام خلق توی دا سی عوام خلق دی چی نستا مرگری دی او نر پوج مرگری دی بس اسی لبوسوس خیره بس پا قلار بانی ناسته دا چا ملاس تا غوار چا نپاسی خو نستا خلاب کی او نر پوج خلاب کی وی منگ اخپل زمیداری تا پریده اخپل زندگی تم پریگ دی نو منافق خوده خولی کن وجر استر پار جایز ندی ولی تا دا الله تعالی د دین مرګرتیا ولې نکې د مجاهدینو مرګرتیا ولې نکې فاین اعتدلوکم نکدی وډړه کول استاسو نه فلم یقاتلوکم چې جنگ نکې استاسو سره والقوا الیکم السلام او پیش کوي تاسو ته دروغ خبره فما جعل الله نو نه دې ګرځولې الله تعالی لکم تاسو در علیهم پدی باندې سبیلا لار د جنگ کولو الله تعالی تاسو در پدی باندې د جنگ کولو لار نه درکړي سبیلا سبیل یا په معنا د ایزن سره دی نه دې درکړی الله تعالی تاسو ته علیهم د دې په مقابله کې سبیلن اجازت د جنگ الله تعالی تاسو ته اجازت د جنگ نه درکړی یا سبیل په معنا د دلیل سره دی د دیو د وجلو د پاره ستاسو سره دلیل نشته الله تعالی تاسو ته دلیل نه درکړی سلورم قسم د منافقانو ستجدون آخرین یریدون ای یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها. نن سبا ډیر منافقان لخکریان وغیرہ اگر دی آیات مستاق دی ځان په دیوانی پوی کی دا سی منافقان بیا وجل شي. ها کامیر وای چی دا په سم مصلحت په وجبانی موج نه هغه بیا ځان له خبره خو لیکنه په شریعت کې داغي وجل جایز دی مجاهدینو لپاره. ستجدونا زرد چې او بو می تاسو د وجدان نه مراد اطلاع او خبر دا خبر خبریدل تی مراد دی او علم تی مراد دی. ستجدونا زرد چې پوی به شي تاسو خبر به شي تاسو او بو می تاسو اطلاع ورته وشي آخرین نور منافقان خلق دی یریدونا غواړ یغي ای یأمنوکم چې په امن شي دی استاسونه و یأمنو قومهم او په امن شي د قوم خپلنه د فوجانو د پولیسونه او غواړي کوشش دا کوي چې ستانه هم ځان په امن باندې کی او دغسې د کافرانو هم ځان په امن باندې کی. خو لیکن کله ما رد الی الفتنه کله چې دی اوبلل شي فتنې طرف ته شرک طرف ته اور کی سو پیها نو نسکور ور پریوزی پاغی کی اور کی سو پیها اور ننوزی ور پریوزی پاغی کی. د فتنی نو مراد دو معنی و پسرینو بیان کړي. یو قول لم پسرین دار چې مراد تفسیر جلالین وای کله ما ردو الی الفتنه یعنی دعو الی شرک کله چې دیو نا مطالبه وشي د طاغوتی جمهوری نظام او د شرک مطالبه وشي دیو نا نو اور کی سو پیها دیو نسکور ور پریوزی پاغی کی بس هغه شرک بیا کوي. دوی معنا پسرینو بیان کړی دا دوی د کیله فتنی نه مراد قتال کول دی مسلمانانو سره. اے داسې سلام تا تم کوي فوجی تم کوي غواړي دا چې د طالب د گزار نه ځان بچ کی او دغه سی د فوجی د گزار نه هم ځان بچ کی. خو لیکن کله ما ردو الی الفتنه کله چې مطالبه وشي دیونه جنگ کول د مجاهدینو سره د مسلمانانو سره اور کی زوپی هانو دیو بیا نسکور اور پریوزی پاغی کی دغه لخکری دی د پوجی بیا پیره کی دغه لخکری دی د طالب او د مجاهد لار او تورخی. نو فئن لم یعتزلوکم وس الله تعالی شرطونه ذکر کړی دی درې شرطونه دغه د جنگ د پاره. فئن لم یعتزلوکم نو کدیو ډړه ونه کی استاسو سره جنگ نه و یلقو الیکم سلاما او پیشنه کی تاسو ته دروغ خبره و یکفو ایدیهم او بن نکی دیو لاسون اخپل ساسو دا جنگ نه. نو پا خوزوهم ونیسی دیو لرا پا قید کولو سرا جوندیه ونیسی وقتلوهم قتل که دیو لرا حیثو سقیفتو موهم کمزه که چه وست برشی ساس پا دیو بانده کمزه که چه بیاو مایل وسم پی برشی و اولایکم او دغا کسان جعلنا لکم گرزوله دی در کرده منگا لکم تاستا علیهم دا دیو پا جنگ مانی سلطان مبینا دلیل کارا دا داسی خلکو پا جنگ مانی اللہ تعالی تاسو دلیل در کرده اغا وجنه اغا قتلوه خبره باندې پوی شوی. سلورم قسم دا شو و یاره طالب سره امکار نشته ری فوجی سره امکار نشته ری خو لیکن کله چې پیدا فوجی ر طرف نه زور او دباو راشي نو بیا د مسلمان طالب مجاهد په خلاف باندې فوجانو سره ودرېږي مس بیا داغي سره ودرېږي او ستا په خلاف باندې جنگ کوي. نو داغي سره داغي د وجلو د پاره درې شرطونه بیان شول. یو دا چې ستاسو د جنگ کول نه ډډونه کی او دویم داره چې روغ سره نه کوي معاهده سره ونه کی او ستاسو په خلاف باندې جنگیږي لاس بر نه کی. الله تعالی وای د دیو په قتل مې ته دلیل درکړل بس دیو قتل کی دیو وجنه. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا. تدې نه تر د یو سل پنځه دیرش مایات پورې شپږ امور سیاسي بیانیږي. که ته غواړې چې ستا ملک آباد شي ستا وطن آباد شي نو دې ته امور سیاسي وایي. مخکې هم څه امور سیاسي بیان شوي دا نور بیانیږي. مخکې بیان شو تحکیم فیصلې کوي د الله تعالی په کتاب باندې او دغه سیدا بیان شول چې ذمواریان یې وسپاری حقدارانو ته او دریم قانون دا بیان شو چې مجاهدین وروزی مجاهدین تیار کړي داسې مجاهدین چې خالص په الله تعالی باندې ځان قربانی د الله تعالی په دین باندې ځان قربانی. اوس نور شپږ امور سیاسي او بیانی دی. آیات کې سلورم امر سیاسي دی او پاغی کی حکم دے د قتل خطا د فار د احتیاط کولو او ربط رما قول سره بالکل آسان دے حاصل د ربط دارے مخ کی قتال د کافرانو ته ترغیب بیان شو قتال د منافقانو ته ترغیب بیان شو نو صلی اللہ تعالی پدی کی ذکر کئی چی حکم د قتل مومن د مومن مسلمان د قتل حکم سره نو دی آیت کی اللہ تعالی داغی وضاحت ذکر کئی وما کان للمؤمن او ندی جائز د مومن د پارا یقتل مومنا چی اوجنی مومن الا خطوان مگر پا خطائی سرا نو که چرتا دی مومن مسلمان نا بل مومن مسلمان پا خطائی سرا اولگی نو داغی اللہ تعالی خبر ذکر کئی قتل خطا داغی صورتونه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او دغسی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ او نورم پسیرین بیان کړی دی قتل خطا یو مثال دار یو سړی دی هغه د قتل مستحق دی مجاهد پاغی پسی دی خو لیکن دا هغه په ځای باندې په بل چا باندې ګمان وکړي او هغه بل سړی قتل کړي بس دا قتل خطا دی مجاهد دی په یو جاسوس پسې ګرځي چې هغه قتل کړي یو فوجي دی یو پولیس دی په لاره کې روان دی تیاره ده د ده ګمان دار چې دا فلانی دی یا فوجي دی دا په هغې باندې ډز وکړي وروسته معلومات وشي چې دا خو فوجي نه و دې ځای باندې خو بل څوک روان و یا یو کس دی هغه په نخه باندې ډز کوي نخه ولي یا پخکار باندې ډز کوي چې ډز وکړي هغه مسلمان پرې ولګي دې ته وایي قتل خطا یو سړی دی په بل باندې د پاسه ور وغورځېږي او هغه لاندې سړی مړ شي دې ته وایي قتل خطا نن سبا چې کمه ته کم اکسیډنټ راځي تصادفي او تصادم کم راځي هغه حالات دا ټول قتل خطا دی نو دې آیت کې الله تعالی د هغې حکم بیانوي وما كان للمؤمن او جائز نری دی مؤمن نه پاره ای یقتل چ وجنی مؤمنا بل مؤمن الا خطا مگر په خطای سره نو که یو مسلمان بل مسلمان په خطای باندې قتل کا نو داغي حکم واوري ومن قتل مؤمنا او چا چې قتل کا مؤمن لرا خطا ان په خطای سره په تحرير رقبتين فعليه تحرير رقبتين نو لازم دی فرض دی پاغه باندې آزاد اول دمرای مؤمنتين مؤمن په دې ځکه کی په دې پدې کفاره کې د ټولو علماو په اتفاق باندې رقبه مؤمن ده یعنی مؤمن غلام آزادی ودیتون او دیت د مسلمتون سپارل شوی اله اهله وارثانو دغه مقتول ته د مقتول وارثانو ته دیت سپاري الا یصدقو مگر کاغه صدقه وکي او معاف کولو د دیت سره دې کې د دیت معاف کولو ته صدقه ویل د ترغیب د پاره یعنی ته چې د دیت معاف کړه سمره روپی دی نو دا دیت معاف کول دا سیدی لکتا چې دومره مال د الله تعالی په لار کې قربانی کړی د الله تعالی په لار کې صدقه کړی ترغیب د پاره ته صدقه ویل شوی دی الا ای صدقو مگر کاغی صدقه وکي معنی دا شول چې معاف کی دیت نو دغه دیت معاف کول دومره ثواب او اجر لري لکه دا چې صدقه کړی دا دیت په واره کې پا حدیثو کی مستقل بابونه دا تړلې شوې پا حدیثو کی داغي تفصیل او شرح راغلې ده امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب موتا کې د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه روایت ذکر کړې پس رو زر والو باندې زر دینار مقرر کړیو پس پینو زر والو باندې 2000 درهم مقرر کړیو او په حدیث د ابو داود کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خان والا باندې سلو خان په واگان والا باندې 200 واگانې او په ګړو بيزو والا باندې 2000 ګړي بيزي دا نبی صلی الله علیه وسلم په مختلفو اوقاتو کې دا په دیت کې مقرر کړی موضح القرآن کې دا غي وضاحت ذکر کړی او په دې زمانه کې کله سپینو زرو حساب وکړلی شي نو 2000 تولې سپین زر 2000 تولې سپین زر د هغې قیمت په اندازه دیت ورکړلی شي 2000 تولې سپین زر د دې حساب کتاب دی وشي نو دا دیت دی قتل خطا ومن قتل مؤمنا او چا چې قتل کوم مؤمن لرا خطا ان په خطا سره نو فتحرير رقبتين لازم دی پدبا نیازاد اول دا مرئی مومنتین مومن ودیتون ودیت دی مسلمتون سپارلے شوی الہ اہلی وارثانو دا مقتول تا سوک چو جلے شوی دا غیخ پلوانو تا الا ای صدقو مگر کاغا صدقو کی پماب کولو دا دیت سرا پا انکان من قومن نکوی دا غا مقتول دا قوم نعدوی لکم چی دشمن ویستاسو وهو مومنون او وی دا غا مقتول مومن و تحریر رقبتین نو قاتل بانی لازم دی آزاد اول د مرای مومن دا اسپی و مسئله شولا ستا دا یو قوم سر جنگ دی کافران دی و پا اغا قوم کی یو مومن مسلمان دی چاگی هجرت نره کرده دار الحرب کی وسیگی دا کافران سر نو ستا دلاس آغا قتل شو نو تا بانی لازم دی آزاد اول دا مرای و انکان من قومی نو کشرتوی دا اغا مقتول دا اغا قوم نا بین کم و بین هم میساقون چې په مین ستاسو کې او په مین د هغې کې ډزبندي وي پخه وعده وي په دیت مسلمتون الی اهلی نو لازم دی دیت سپارلی شوی وارثانو د مقتول ته و تحریر رقبتین او ازادول د مرئی دی مؤمنتین مؤمن ستا د یو قوم سره معاهده ده کافران دي په هغې کې اوس یو کس دی هغه معاهدینو کې چې ستاسو سره معاهده ده مؤمن مسلمان دی او استاد الله سره قتل کړی شو مؤمن مسلمان تی مراد دی او دویم قول مفسرینو داره چی دا دین مراد چا سره چې معاهده شوی هغه تی مراد دی دا دوا قول مفسرینو دی آیات کې بیان شوی بیا دا دیت چې ورکی نو پا دی مقتول پا ورسو کې کم کسان مسلمانان یې هغې ته دغه دیت ورکړلی شي فمن لم یجد نو که څوک ونه مومي مرئی مؤمن لره یا مؤمن بالکل شته دی نه لکه دې وخت کې دا مرئی شته دی نه یا مرئی شته دی خو لیکن د ده سره پیسې نشته دی نو په سیام شهرین متتابعین لازم دی په ده باندې په علیه سیام شهرین نو لازم دی په ده باندې روجې نیول دوه میاشتې متتابعین فرلپسې دوه میاشتې به فرلپسې روجې نیسي او مفسرینو لیکلي دي چې که زنانه باندې دغه د کفاری روجی چرته راغلی دوه میاشتې نو په هغې کې به تسلسل نه ختمیږي په حیض او په نفاس باندې او د دین علاوه چې نورې بیماریانې راشي او په هغې باندې کومه انقطاع راشي نو هغه انقطاع حسابیږي که نه په هغې کې د محدثینو فقهاء کرامو بیا اختلاف دی هم دغه حکم دی یو زنانه دغه خپل بچی لاندې کړي نو هغه به هم دوه میاشتې پرله پسې روجې نیسي فمن لم یجد نو چا چې ونه مونده مرئی مؤمن لرا بالکل شته دی نه یا یې وس نه کیږي نو په سیام شهرین متتابعین فعلیه نو لازم دی په هغه باندې روجې نیول دوه میاشتې پرله پسې توبة من الله دا اسانتیا د طرفه د الله تعالی نه او مفسرینو لیکلي دي علما کرامو په کار دا ده چې روجې په داسې وخت کې شروع کړي چې په مینځ کې به کې انقطاع نه راځي مثلا د اختر په ورځ باندې روجې نیول صحیح نه دي د لوی اختر په ورځ باندې وړوکي اختر په ورځ باندې په کومو وختونو کې چې روجې نیول منع دي نو په هغه وخت کې دې روجې نه نیسي په داسې وخت کې د روجې نیول شروع کړي چې دا دواړه میاشتې په یو ځای باندې پوره شي توبة من الله دا اسانتیا د طرفه د الله تعالی نه دا تخفیف دی د الله تعالی د طرف نه توبة من الله الله تعالی له باندې اسانتیا راوستې ده مفسرینو لیکلي دي دې کې توبه په معنا د تخفیف سره یعنی دو میاشتې روجې نیول دا د رقبی ازادولو په دی باندې دا د الله تعالی طرف نه اسانتیا شوله ان الله یو وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علیما پوهې په هر څه باندې حکیمه حکمتون والا دی الله تبارک تعالی په هر څه باندې پوهیږي او د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمتونه دي مونږ او تاسو په هغې باندې پوهیږو که نه پوهیږو په هغې باندې ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما پدی آیات کے اللہ تعالی اس بیانی حکم دا قتل عمد مخ کی قتل خطا بیان شو اس قتل عمد پا قصب باندی او مؤمن مسلمان قتل ول دا غی دو احکام دی یو حکم دنیاوی دی اغه مخ کی سورې بقره یوصل اتاو یا ایم نمبر آیات کې دغه تفصیل بیان شوی دی. کتب علیکم القصاص په قتل عمد کې قصاص د لازم دی سره د جواز د معافی او د دیت نه. دغه تفصیلات مخ کې ویل شوی. او دویم حکم اخروی دی د قتل عمد په ناحق باندې قصدن مؤمن مسلمان قتلول دغه د قیامت تورث باندې حکم سره. و مې یقتل او چا چې قتل کا مؤمنن مؤمن لره متعمدن په قصرا په جزاءه جهنم نو سزا دغه جهنم دی خالدن پیا. د دې کې خلوت معنا د مقصی طویل سره دی ډیر وخت به تیری پاږي کې ذکر اهل سنت والجماعت عقیده دا چې مرتکب د ګناه کبیره هغه مخلد په نار نه لري همیشه لپاره په جهنم کې نه. نو کوم ځای کې چې قران کریم کې خالدن پیها دا غیر لپاره راشي دا غیر مراد مکه طویل تی مراد دی ډیر وخت به پاږي. و مې یقتل او چا چې قتل کا مؤمنن مؤمن لره متعمدن بقصرا وجزاؤه جهنم نو سزا دغه جهنم دی خالدن پیها ډیر وخت به تیری پاږي کې. وغضب الله علیه و غضب کړی الله تعالی په هغه باندې ولعنه و لعنته کړی په هغه باندې و اعد له عذابا عظیما او تیار کړی د غیر لپاره عذاب ډیر لوی عذاب دی د غیر لپاره. د قتل عمد ډیر قباحتونه او ډیر وعیدات په حدیث کې بیان شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې وا په حقوق العباد کې اوله پیسره د وینو په واره کې کی چې اوس کسره لګیدل دی بل مؤمن مسلمان قتل کړی دی پناه حق باندې اول حساب کتاب ردی کی قیامت پر ورځ باندې. بل حدیث کې راغلی دی کچرته زمکی آسمانون والا د یو مؤمن مسلمان په قتل کې شریک شي ټول الله تعالی به ټول پړ مخ جهنم ته واچي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د دغه نه بچو ساتي. لیک ډیر زیات احتیاط پکار دی. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ربط دا آیت نما قبل سردار مخی آیتون که اللہ تعالی دا قتل بیانو که دیکی پنزم امری سیاسی بیانی کلچه مجاہدین زید جہاد دا پارا تشکیل بانی دی نو اغیل پا کار دارا چی پا جہاد کی پا تشکیل کی اغا پورا تحقیقاتو کی حسنا چی مومن مسلمان دلاسنا قتل شی پورا تحقیقات دی کی. او دایات په ابتدا کې یا ایه الذین آمنو راړل شي اشاره ده چې اے مجاهدین استاسو د ایمان تقاضا ده چې تاسو مرګونو کې تحقیق کوي که یو سړی د قتل لې او تاسو قتل نه کوي خو دې باندې تنه ګونګاریږي کنه خو لیکن که یو سړی د قتل نه دی د وجلو نه دی او ته یو وجنې نو بیا ستا د جهاد بتا د الله تعالی د عذاب نه بیا خلاص نه کی. یا ایه الذین آمنو ایمان والا اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوي تاسو په لار د الله تعالی کې بتبینو نو تحقیق کوي پرته تحقیق کوي. ولا تقولوا موای لمن هغه چاته القا الیکم السلام چې پیش کوي تاسو ته کلمه د اسلام لست مؤمنه چې ته نه مؤمن هغه د مؤمن یم او ته توې چې نه ته مؤمن نه الله تعالی داسې م کوي. مفسرینو لیکلی دي په تبینو د تحقیق مختلفې طریقې دي. یو دا چې کلمه د اسلام وای او په هغې باندې ښکاره علامه د کفر او د شرک نه وي تپوس ته وکړه د کفر او شرک نه دی توبه ویستلې ده که نه دی ویستلې د کافرانو نه دی برات کړی دی او که نه دی دی کړی. دې وجه نه په احادیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو کلي باندې حمله نه کوله کله به چې په هغې کې اذان کېده نبی علیه الصلاة والسلام به انتظار کوه هغې ته. خا اوس چې دی مسله بیا لږه مشکله شوله مجاهدینو ته مسله مشکله شوله. خا تاسو خو چې دا څوک وجنئ دا خو ټولې کلمې وای اذانونه په جومات کې نه بلکې په بیس کې دننه لوډسپیکر لګول دی په هغې باندې اذان کېږي. خو تاسو ته ما د هغې خبره وکړله خبره اصل کې دا ده که یو کس د دین اسلام چغه پورته کوي لا اله الا الله وای او یا چې دی هغه اذانونه وایه خو لیکن چې په هغې باندې ښکاره علامه د کفر موجود وي بی دینه دی نو هغه خو بیا وجل کیږي. لکه یو سړی دی هغه کلیمه وایي او بت ته سجده هم کوي نو دا مشرکی کنه بی مشرک دا مشرک دی. د مکې مشرکانو د الله تعالی په نوم باندې نظر و نیاز هم کو او د غیر الله په نوم باندې هم نظر و نیاز کو خو لیکن هغه مؤمنان په دغې باندې نه وو. نو که یو سړی داسې و چې هغه کې علامه د اسلام شته دی خو لیکن بل ترتب کې علامه د کفر هم شته دی نو خو بیا کافر حسابېږي. دویمه خبره داره چې یو د مرتدینو خبره ده او یو د اصلي کافرانو خبره ده. نو دې آیات کې د اصلي کافرانو خبره بیانېږي. کم چې اصلي کافران دي نو هغه کلیمه نه وایي هغې اذان نه وایي. نو په هغه وخت کې کلیمه ویل او یا اذان کول د علامه د تسلیمۍ وه د علامه د اسلام د هغې وه. خو لیکن پاتې شول مرتدین. نو د مرتدینو تعریف خو دغه نه دی. د مرتدینو تعریف دا دی چې هغه کلیمې به م وایي هغه منځونه دیم کوي خو لیکن چې د الله تعالی په احکاماتو کې یو قطعي حکم وي چې هغه په دلیل شرعي سره هغه ثابت وي او د هغې نه انکار کوي نو هغې ته مرتد ویلی کېږي. همدغه وجه ده لږ وضاحت به ځکه کوو چې خلکو کې په ذهنونو کې شکوک شبهات رانه شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې کوم مرتدین وو نو هغې کلمه ویلله وایي وان تکلمت بشهادتین. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی مرتدین آغا اگر که آغا کلمه وی وی و این کانو یصلون الخمس آغی با پینز وقت منز که وی سومون شهر رمضان در رمضان مبارک روجی بینی ولی وی حجون البیت و در بیت الله حجون بیم کول. خلیکی نا در آغی سر او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنگی دا او دیر صحابه کرام آغا پا شهادت بانی ورسیدل. نو خبره باندې تاسو پوه شول یو اصلي کافران دي او دویم مرتدین دي. د اصلي کافران په باره کې لا اله الا الله ویل او یا اذان ویل وغیره وغیره دا علامات د غید اسلام. او یو مرتدین دي بیا ارتداد چیرې په دوه قسمه نه یو ارتدادی کلی دي او دویم ارتدادی جزئی دي. ارتدادی کلی دي ته ویل کېږي چې د الله تعالی د ټول دین نه ارتداد وکي مرتد شي بی دین شي دې ته ارتدادی کلی وایي. او دویم ارتدادی جزئی دی چې دا هغه احکاماتو نه چې هغه ثابت وي په دلیل قطعی یقینی سره او معلوم به ضرورت وي د الله تعالی د دین نخکاره احکامات د غیر انکار کوي د یو حکم نه چې م انکار وکړي نو هغه بیا مرتد کیږي. یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوئ په لار د الله تعالی کې فتبینوا نو تحقیق کوئ ولا تقولوا ما وعی لمن القا اغه چاته چې پیش کی تاسو ته السلام کلمه د اسلام په حدیث کرا غلی دی دا غي وضاحت شوی دی په حدیث د مسند احمد کرا غلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړي چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته یو کس ویل السلام علیکم او بیا په هغه زمانہ کې السلام علیکم لفظ دا د اسلام د قبلولو علامه و ولیکن صحابه کرام آغا قتل کو. په بل حدیث کې راغلی دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ غروات ذکر کړی دی وایي هغه کس وی چې زر ته تسلیم یما او بیا دې وروسته قتل کړ تسلیمۍ نه وروسته. یا بل روایت کې راغلی دی د مقداد یعنی اسود په روایت کې راغلی دی چې هغه کس صحابه کرامو چې قتل کړی و هغه کس وی لا اله الا الله اشهد الله اله الا الله دا کلمه ویل. نو د اصلي کافران په باره کې کلمه ویل دا خو د اسلام کلمه ده نو هغه به مسلمان متصور کی نو دا هغې په باره کې دا خبره ده ولا تقولو مو وایي لمن القا الیکم السلام هغه چا ته چې پیش کې هغه تاسو ته د اسلام کلمه لسته مؤمنه دا لسته مؤمنه دا د لا تقولو سره دی مو وایي تاسو هغې ته چې ته مؤمن نه یې تبتغون عرض الحیات الدنیا غواړئ تاسو سامان د ژوند دنیاوي یعنی دا غیر سره کم سامان دی غنیمت دی که ته دا غیر پر هغه وجنی نو فعند الله مغانم کثیره د الله تعالی سره دی غنیمتونه ډیر کذالک کنتم من قبل دغه سی وای تاسو مخکی د دینه تاسو کلمه نشو ښکارا کوله او کمزوری وای فمن الله علیکم نو احسانو ک الله تعالی و تاسو باندې نو تاسو الله تعالی کله کړلی په دین اسلام باندې الله تعالی مضبوط کړي زیات کړلی په تبیین نو تحقیق کوي دا چې غو تاسو کمزوري وای مخکي په دارالکبر کې اوسېدلې دارالحرب کې او کلمہ د کلمی اظهار هم نشو کولای نو کیدی شي تاسو لمخ کې مخه تسوک دا سیدر شي چې هغه په دارالحرب کې اوسېږي د کاپیرانو سره خولي کې ناغي مسلمان خو د کمزوري د وجه نه تاسو دغه علم نه ان الله کان بما تعملون خبیر یقینا الله تعالی په عملونو باندې تاسو کوي خبیرن خبردار دي الله تعالی تاسو په ټولو کړو وړو باندې الله تعالی خبردار دي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم خ مخک الله تعالی تحقیقات بکوی اوس یو سلاوی چیر جهاد نو مقلار شمن دمر تحقیقات الله تعالی چاچی مسلمان قتل کن جهنم تبزی د الله تعالی غضب دی پیله الله تعالی لعنت دی پیلو عذاب دی وتا نو جهاد نو مقلار شون چې دمر پک بیا سزا ملاوی او سینه چې څوک رانه قتل شي الله تعالی نه دا ځان له حکم دی چې تحقیق کوي خلی کینه تدې معنا دان د تاسو jihad پرېګ دی ځکه د jihad خو ډیر اجرونه او ثوابونه دي هغه ته وړاندې شي نو دې آیات کې الله تعالی دې آیاتونه کې الله تعالی ذکر کړي دي دوه آیاتونه کې ترغیب jihad په سبیل الله ته قتال په سبیل الله ته لا یستوی القاعدون ندې برابر هغه ناس کسان من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولی ضرری چې ندې عذر والا چې عذر والن دي روغ رمټ سړی دي او غناست دي jihad دنه دي نری برابر د چا سره اول مجاهدون په سبیل الله او هغه jihad کوون کی په لار د الله تعالی کې به اموال په خپل مالونه باندې وان پوسیم په خپل نفسونه باندې په مال باندې jihad درې چې مال د کافرانو په خلاف باندې ولګو مجاهدین له ورکا وان پوسیم د نفس jihad درې چې خپل نفس په الله تعالی باندې خرج کا دا نفس وکړه د الله تعالی دین په واره کې فضل الله المجاهدین وروال ورکړ دی الله تعالی jihad کوونکو ته به اموالیم چې jihad کوي په خپل مالونو باندې وان پزیم په خپل ځانونو باندې علی القاعدین په غناستو خلکو باندې درجه په یو درجه سره وکل وعد الله الحسنى او دا هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی الحسنى له جنت دی دې کې سوال او داغي جواب سوال ته غږ دی د آیات چیرې مشکل لري پر آیات کې الله تعالی وی فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه یو دی مجاهد چې الله تعالی په لار کې jihad کړی دی او بل ناس دی نبی الله تعالی وی وکل وعد الله الحسنى دا هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی د جنت الحسنى نو مراد پدې دی چې جنت ته مراد دی نو چې ناس سره دی هغه جنت ته دی او کم سره دی هغه جنگی کې الله تعالی په لار کې دوانه برابر دی نو څوک لیوانه دی چې jihad ته دی بیا ولې jihad ته دی چې آسی په ناسته باندې جنت ملاوي نو بیا jihad ته ولې دی نو تاسو به د هغې نه جواب وکئ چې وکل وعد الله الحسنى على القاعدین د دې قاعدین نه مراد علامه بیضاوي رحمة الله علیه لیکلی دي وی هم الذین اذن لهم فی التخلف اکتفاء بغیرهم د دې نه مراد هغه خلک تی مراد دي هغه مجاهدین تی مراد دي چې هغې ته د پاتې کیدلو اجازت شوی دی اذن لهم فی التخلف اکتفاء بغیرهم ولی نور مجاهدین پوره دي نو دیو پاتې شوی دی په اجازت باندې امیر او مسؤول او تویل چې ته پاتې شه نو الله تعالی وی دغه مجاهد چې تیاری کړی خو لیکن مسؤول پاتې کا په اجازت باندې پاتې شو ځکه نور مجاهدین پورو نو دغه چا چې نیت کړی دی د jihad د تللو jihad تر تللو مجاهد دی او حکم چې په کور کې په اجازت باندې پاتې شوی دی نو کل وعد الله الحسنى او د هر یو سره وعده کړی الله تعالی د جنت د هر یو به جنت ته ځي ذمه دویم قول لمپسرینو داره چی دا قاعدین نو مراد پا دیده کی دا اولی ضرر تی مراد دی پریده کی نو وکل وعد الله الحسنى دا هر یو سره وعده کرده الله تعالی دا جنت نو یو خو مجاهد دی اغا جهاد وکا او دویم چی اغا قاعدین دی خولی کن اغا اولی ضرر دی اغا معذور دی پس سرگوانی رون دی نو سنگلر شی وز پا یو کس دا غیر پار بیا پا کاری چی اغا بگرزه او دا غسی یا یو سړی دی هغه ګوډ دی شل دی داسې مریض دی چې هغه نشي تللی تشکیل له زړه یې کیږي خو لیکن معذوره دی نو وکل وعد الله الحسنى د هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی د جنت وفضل الله المجاهدین غوره والی ورکړی دی الله تعالی jihad کوونکو د علی القاعدین په ناستو باندې اجرا عظیما په ثواب لوی سره اوس هغه لوی ثواب سره درجات منهو چې هغه ډېرې درجې دي د الله تعالی له طرف نه څومره درجې دي په حدیث کې راغلی دی چې هغه سل درجې دي الله تعالی د مجاهدینو لپاره تیاری کړی دی او د هر وی درجی د وی درجی نو اخلا تر د بری درجی پوری دونه فاصله د لکه لازمکه او د اسمان الله تعالی دغه درجات دغه منزلونه او دغه منازل دغه درجی دغه مرتبه به الله تعالی مجاهد لورکه پس صحیح حدیث کې دغه راغلی دي درجات منه دې دې کې په عبارت کې اصل کې تقدیر دی یا دا بدل واقع شو دی د اجر عظیم مننا اغه اجر عظیم سره درجات منه چې هغه درجی دی د الله تعالی طرف نه یا دویم اعطاهم درجاتین ورکی به الله تعالی دیو ته درجی منه د خپل طرف نه مغفرتین او مغفرتنه بخنه و رحمتنه او خاص رحم کول وکانه الله غفور الرحیمه او دی الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې مغفرت نو مراد ټول گناهونه دی الله تعالی و ته گناهونه معاف کی و رحمتن او در رحمت نو مراد داره چی داخل بشی جنت ته په دخول اولی سره وکانه الله غفور الرحیمه او دی الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې دا د مجاهدین لپاره دومره فضایل دی الله تعالی دې مونږ او تاسو هم دغه سب کې حساب کی الله تعالی دې دغه درجاتو مستحقین مونږ وګرځي.